Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz bugün muhteremler, İslam'da tefekkür, tefekkür. Tefekkür, fikir çalışma anlamına geliyor. Yani düşünme. Fakat tabii bir dünya düşünme var, bir de baş düşünme var. Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah, o da sahabedir. Bir gün sordu Ayşe validemize. Dedi ki, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin bir hatırasını anlatır mısın bana dedi. O anda Ayşe validemiz çok duygulandı, ağlama başladı, epey ağladı. Sonra şöyle buyurdu, bir gece yastan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri eve geldi. Yatağa yattı. Dedi ki bana diyor, ya Ayşe, eğer izin verirsen bu akşam Mevlam'a kulluk edeyim. Öyle canım istiyor. Dedim ki diyor, ya Resulallah, nefsim seni yatmak istiyor ama senin iradeni nefsime tercih ederim. Elinde leke. Yani izin verdim yarattım diyor. Peygamber kalktı Aleyhisselam Hazretleri diyor. Abdestini tazeledi. Sonra Peygamber namaza durdu diyor böyle. Fakat çok uzun uzun okudu namaza kıraatta ayakta ama. Okurken Peygamberimiz hep ağladı böyle diyor. O kadar ağladı ki artık yere gözyaşları doldu. Öyle ağladı. Sabaha kadar Peygamberimiz hep böyle namazda hep ağladı. Hazreti Bilal geldi ezan okuyunca Peygamberimize ya Resulallah, es-salah diye Batik Hazreti Bilal Peygamberimizin gözü yaşlı o anda soruyor Peygamberimize Hazreti Bilal, ya Resulallah ne oldu acaba? Yine bir olay bir şey mi oldu? Niye ağlıyorsun? Şöyle buyur Peygamberimiz, ya Bilal, bu akşam bana Mevlam öyle ayet-i kerime inzala buyurdu ki onu okuyunca dayanamadım, hep ağladım buyuruyor Peygamberimiz. İşte onlar nelerdir? Yani tefekkür konu ayet-i kerimeler onlar şimdi. Mevlamız buyuruyor bize ayet-i kerimesinde Ali İmran Suresi'nin sonlarında Bismillah İnne fî halkıs semâvâti vel erdi. İnne muhakkak ki kesinlikle fi halkıs semavati vel ardı göklerin yerin yaratılışında ve ihtirafil leyli ve nehari gecenin gündüzün gidip gelmesinde uzamasında kısalmasında yaz kış olmasında le ayatin ayetler. Ayet, ayetin çoğulu. Buradaki ayet alametler vardır. Belirtiler vardır. Yani Allah'ın celalinin kudretinin alametleri vardır. Kimdir için ama herkese değil tabi. Li ulul elbab. Ancak ulul elbab için onlar için bunda çok alametler, İbretler vardır Mevlam buyuruyor. Göklerin yaratılışında Mevlam buyuruyor. Şimdi göklere bakıldığı zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu okurken Peygamber göğe bakarmış muhtemelen. Bakarmış. Şimdi göklerin yaratılışında öyle bir denge, öyle bir düzen, bir çekim kuvveti var ki bu neyi gösteriyor bizlere? Mutlaka bunun Rabbi var, Yaratanı var. Böyle bir denge var. Hepsinin bir yeri yörüngesi var. Her biri, güneş, ay, yıldızlar, dünyamız, hiçbiri yörüngesi dışına çıkamıyor. Her biri dönüyor yörüngesinde, kendi bir yerine dönüyor. Bunların dönmelerinde bir sürati hızı var. O da takdir edilmiş. Dünya biraz daha fazla dönemiyor. Yörüngesinin çıkamıyor muhtemelenler. Yere bir bakıldığı zamanlar ibret var. Sonra gecenin, gündüzün gelip gitmesinde eğer dünya dönmese, o zaman dünyanın bir yönü hep gündüz olur, güneşe bakar. Öbür taraf karanlık olur, hep orası buzu olur böyle. Donar, buz olur böyle işte. Hayat olmaz bu şekilde böyle işte. Mevlam böyle yapmış ki bu dünyayı dönecek. Dünya dönecek. Sonra yazın uzun oluyor günler, kışın günler kısalıyor. Bu da ezeldeki Allah'ın bir takdiri, iradesi böyle işte. Eğer yazın günler kısa olsa, ekinler olmaz, yetişmez ki. Bol güneş istiyor ekinler. Uzun gün lazım. Meyvelerin olması için uzun gün lazım. Onlar güneşten gıda alacaklar. Sonra iş bitmez gün kısa olsa yazın. Bunun için Mevlam bunun hepsini ezeli takdir etmiş. Demek ki insan nereye bakarsa baksın, her şey bir, Allah bir diye yerleştiriliyor, bir alamet var, belirti var. Ama kimler için? İşte burası önemli. Li'ülil elbab Mevla buyuruyor. Ulu sahip demektir. Elbab, lubun çoğulu. Lub, aklın özü demektir. Yani kimin aklının özü varsa, işte bu gibi akıl sahipleri için buna da ibretler, alamette vardır Mevla buyuruyor. Peki öyle akıllı insanlar var ki dünyada zirveye ulaşmış. Onlar ne de bundan ibret alamıyorlar? Yine gafletteler, Allah'tan kopmuşlar, dinden kopmuşlar. Niye bunlar böyle yapıyorlar? İşte iş burada değişiyor. İki çeşit akıl var. Birincisi aklın meaş. İkincisi aklın mead deniyor. Aklı meaş, o kişide aynı akıl var. Orada bunu aynı aklı vermiş. İnsanlar eşittirler. Yalnız o kişi aklını hep meişete kullanıyor. Dünyaya kullanıyor aklını hep böyle şey. Şu makama gelsin, şu mevkiye gelsin, daha güzel yaşasın, gelsin eğlensin. Aklını buna veriyor. Akşama ne yiyelim acaba? Gece ne yiyelim acaba? İşte koltuğu değiştirelim, şunu değiştirelim, bunu değiştirelim, evi şöyle yapalım, böyle gezelim, tatili böyle yapalım. Aklı orada muhtemelenler. İşinde, gücünde, evet onunla aynı akıl var. Akıl neye benziyor? Akıl bir projektör gibiye. Nereye çevrilirse ancak önünü gösterir. Hırsız mesela, onun da akıllı var. Kolay değil hırsız yapmakta. Geziyor, tozuyor, önceden plan proje yapıyor, inceliyor bunları. O da akıllı yapıyor bunları böyle işte. Onu yakalayan polis, onun da akıllı var. O da aklını başka oraya kullanıyor. Yani akıl, kişi aklını nereye çevirirse onu orasını gösterir. Bir kalp uzmanı, çocuğun dişi ağrır, çürümüş kalp uzmanı, alır çocuğunu, diş doktoruna götürür. Yani kalp uzmanısın sen, anlamaz. Hanımın gözü ağrır, onu göz doktoruna götürür. Anlama bak bu terimler. Bunun için insanların çoğu burada yanılıyorlar. Efendim filan kişi, bu akıllı kişi bak, o işte namaz kılmıyor. Kılmıyor ama evet akıllı doğru. Ona aklı da Allah yine vereceği alıyor. Yalnız o kişi aklını dünyaya çevirmiş. Orasını gösteriyor. Aklı me'at. Me'at. Me'at, avdet, dönüşten geliyor. Aklını döneceği yere çeviren kişiye. Neresi sonra? Ahiret. Mezar. Mezar kişi böylece. İşte asıl akıllı bunlar Mevlam buyuruyor böyle. Asıl akıllı bunlar. Çünkü dünya nedir? Dünya geçici. Ennâsü niyâmun fîzâ mâtun tebehû. İnsanlar uyuklamakta, uykudalar dünyada, uykudalar. İnsan öldüğü anda uyanacak. Öldüğü anda uyanacak böyle şey. Şimdi kişi rüyada bazen bir şey görür. İşte korkar, iyi bir şey görür, şunları bunları yapar. Hele bazen çocuklar, henüz daha rüyayı seçemeyen çocuklar, rüyasında mesela yine bir oyuncak eline alır, oyuncak oynarken uyanır, bakar oyuncak yok. Ağlama başlar. Ne alıyorsun yavrum? Oyuncağım ne oldu? Ne oldu oyuncağım? Ağlama başlar. İşte hayat bu muhtemelen. Hayat bu. İnsanlar da bizler de ölüm anı geldiği zaman bakacağız ki dünyada oyalım onu hayalmiş onlar böylece. İşte aklını meade kullananlar, aklını geleceğe kullananlar. Zaten Peygamber hadis-i şerif var bu konuda. Akıllı kişi nefsini muhasebe eder. Kendini sürekli, kişi muhasebe eder kendini sürekli. Zararını, ziyanını. Acaba bugün ne yaptım, ne konuştum, ne ettim, namazım nasıl oldu? Demek ki akıllı bu kişidir. Kendisini sürekli muhasebe eder ve ölümden sonrası için de hazırlanır. Hazırlanır. Birisi bir evliyullah'a gitmiş, ona şöyle bir soru sormuş. Acaba ben nasıl bir insanım? Merak ediyor kendisi tabii. Acaba ben nasıl bir insanım? Tabii insan, nefsi insana iyisin der. Nasıl insanım acaba? Ona şöyle soruyor. Sizin diye memleketinizde meyve ağaçları var mı? Var efendim. Peki hangi meyve çabuk kopar, tuttuğun zaman elinde çabuk kopar? Olgun meyve hemen kopar. Ham meyveye çekersin, icabında dal kırılır, o kopmaz. Peki sen şu anda ölüme hazır mısın? Hemen şu anda ölüme hazır mısın? Bir ürperiyorum deyince, soğuk geliyor. Bak sen de olmamışsın diye. Eğer ölüme hazır olsaydın, olgun meyve gibi olacaktın. Daha diye olgunlaşmamışsın diyor muhteremler. Bunun bir anlamı da lüb insanın kalbinden içeri bir duygu vardır. Gönül deniyor buna. Gönül duygusu. Derler ya bazen işte kalbi açılmış derler. Keşif kulüp denir bunlara. Bu doğrudur muhteremler. İnsanın özü odur işte böyle işte. Yani kalpten içeri bir gönül vardır. Kalpten içeri. Bu kalp bir maddi kalptir. Bunda bir şey yok böyle. Bu kalp abinin koyunda da var, kişi de var bu kalp böyle işte. Bu değil böyle. İnsanlarda bu kalbin içinde, özünde bir gönül vardır. Gönül duygusu vardır. İşte hakiki kalp odur böyle işte. O kalp uyanırsa, o kalp uyanırsa, o zaman kişi uyanış başlar böyle. Uyanış başlar. Bir gencin biri hacı gitmeye kararmış yürüyerek. Parası yokmuş. O zaman tabii devele, atla gidiliyor. Atı devesi yok, parası yok. Fakat aşık olmuş ama. Aşık gençmiş, yürüyerek kâbine karar veriyor. Yakırmış oraya, o civardaymış. Yolda hep ağlayarak, Allah zikrederek, namaz kılarak öyle gidiyor böyle. Her şeyden kopmuş. Kâbe-i Muazzama'ya gidiyor. Tavafını bile oradan yapıyor. Birdenbire bunun kalp gözü açılıyor. Keşfil kulüp derler buna. Keşfil kulüp. Kulüp kalbin çoğulu. Yani kalplerin keşif haline dönüşme denir böylece. Kim olsa olsun, bir insan istesin istemesin, bilinçli olsun olmasın, eğer bir kişi ihlas ile, samimiyet ile, bir kişi bütün gönlüyle Allah-u Teala'ya yönelebilse, kişi olaya çalışabilse, o kişi istesin istemesin, onun kalbi açılır. Neye benzer bu? Her manevi makamın bir de maddi makamı vardır. Mesela dünyaya gelen bir çocuk vakti geldi mi emekler. Sonra yürür. Sonra dişleri çıkar. Konuşmaya başlar. O çocuk ister istemesin olur bunlar böyle işte. Vakti gelince. Maneviyat o da aynen böyledir. Yani bir insan istesin istemesin o kendi kendine olur böyle işte. Yeter ki kul Allah-u Teala'ya ihlasla yönelebilsin kul. Yönelebilsin. İstemesin bir şey ama. Bugün işte bu şekilde bir işte böyle gencim böyle. Saf genç, temiz genç. Allah da kendini vermiş. Tavaf ederken bunda o makam oluşuyor. Keşfülü kulübüne makam oluşuyor. Bunun kalp gözü açılıyor. Şimdi muhteremler kalp gözü deyince o kalpte başta bir gözüm var. Hayır yok muhteremler. Kalp kulağı da vardır. Kalp kulağı da açıldı mı insan duymaya başlar. Neyi duyar? Biri Bursa'da, biri İstanbul'da. Onlar bile konuşuyorlar bunlar. Melekten konuştu, duymaya başlar. Kalp kulağı. Ama kalpte ne göz var, ne kulak var. Aynı bu melekler gibi böyle. Yani organ yok böyle, göz organı yok böyle şey. Duyma anında kalp sır göz olur böyle, görür. Şimdi bu maddi gözümüzden bir şuva çıkar. Duvara çarptı mı geri döner bize bu şekilde böyle şey. Ama kalpten çıkan o manevi şualara engel yok onlara. O duvarda deler, mezar altına girer, bulunduğu yerden Kâbe'yi görebilir böylece. Bu genç oturduğu yerden tavaftan sonra şöyle bakıyor, bir kişiye bakıyor karşıdan. Oturmuş kişi Kâbe'ye bakarak başını eğmiş, hatta gözünü yummuş, eline tesbihi Allah zikrediyor bir kişi. Karşıdan bakıyor, ne güzel insan maşallah böyle diyor. Dışarı oturmuş, Kâbe'ye yönelmiş, eline tesbih Allah'a zikrediyor. Yanına yaklaşınca, tabii keşif kulüp olmuş şimdi, onun bir de kalbini keşfediyor şimdi. Kalp açılıyor böyle. İçinde o görüyor, maneviyatı olduğu gibi görüyor. Şimdi genç şaşırıyor, Allah Allah. Dışı başka, içi başka. İçinde o anda aklında evi, kalbinde evi. Çocuğunu özlemiş, torununu özlemiş, bağını özlemiş, şunu bunu özlemiş. Kalbinde onun muhabbetleri var ama gözünü yummuş, kıbleye dönmüş, gözünü kapamış, diz çökmüş ama Allah Allah diyor ama Fesubhanallah diyeceksin gençliğin, al Fesubhanallah. Nasıl bir şey böyle be diye böyle. Biraz sonra dışarı çıkıyor genç. Abdest alınmaya çıkıyor. Bakıyor dışarıda bir esnaf. İyi satan bir esnaf bakıyor. Esnafın başında büyük bir kalabalık. Esnafın başında işte yiyecekse sana esnaf böylece. Bakıyor esnafa bakıyor. Allah Allah ne kadar zor bunun işi be diyor. Karşıdan ne kadar bunun işi zor be. Müşteri haç zamanı tabii. Müşteri kalabalık. Üst üstüne sana şunu ver bunu ver para ver para üstünü ver para altını ver şunu hesaplar mesaplar. Fesubhanallah. Genç acıyor işinin karşıdan Allah Allah diyor. Bu insan diyor bu durumda nasıl Mevla'yı bulabilir? Nasıl onun gönlü Allah'a yönelebilir böyle diyor. O da gidiyor oraya bir şey almaya. Yaklaşıyor bakıyor. Allah Allah bu sefer şaşırıyor şimdi. Esnafın baştan kalabalık var. İyiliği hareket ediyor ama onun gönlü Allah'a diye yanıyormuş ona bakmadı. Bakıyor bir kalbine nazar ediyor bakıyor keşif kalbiyle. Allah diye kalbi yanıyor. İşte aziz cemaatimiz Allah Teala bizden kalbi istiyor, kalbi muhteremler. Kalbi istiyor Mevlam böyle, kalbi. Aslında biz de kalbi isteriz mesela. Şimdi bir insan bir arkadaşınla ne istiyor ondan? Arkadaşın mesela aman gel işte çay ısmarladım, ekmek yiyelim, şuraya gel, evimize gel, davet eder. Kişi bakıyor, canım diyor ama dilin ne diyor be? Samimi değil. Yani kalpten gelmiyor. O zaman biz ona önem vermiyor muhtemelenler. Ama biri öyle canlar söylüyor ki ona inanırız ki samimi, kalben söylüyor. Onu severiz muhtemelen, onu severiz bu şekilde böylece. İşte Mevla da kalpten istiyor muhtemelenler. Kalpten istiyor. Bu Allah yolunda tefekkür işte böyle. Yerlerin göklerin yaratılması, bu denge düzen kuralları böyle. Şu muazzam kainat muhtemelen. Samanla galaksinin haritasını çıkarmışlar, galaksinin haritasını çıkarmışlar. Bir de bakıyorlar ki bak muhteremler, İnsanın beyin yapısı, hücreleri neyse o da aynıymış. Aynı bak muhteremler. Ya. İnsan böyle bir insan işte böylece. Koca galaksi böyle. O kadar milli ışık, yıldızlar var orada böylece. O galaksinin neyse haritası, insan beyin yapısı da aynıymış böylece. Demek ki bir kişi Allah yolunda tefekküre vardı mı, insanın aczini biliyor. İnsanın yokluğunu bile biliyor. Yani kişinin nefsini orada bilebiliyor işte böyle. İnsan ne diyor? Ben sıfırım diyor. Böyle. Neden? Yaratan o. Bizler topraklarda ölü atomlardı muhtemelenler. Kuru toprakta ölü haldeydik böylece. Böyle bizler önce bitkiye çevirdi, işte kana çevirdi, ana rahmine getirdi, orada Mevlam bizi terbiye etti, yetiştirdi, orada bizim rızkımızı verdi, dünyaya geldik. Kim yaptı bunları? Kim yapıyor bunları? Kim oraya gücü yeter? Mevla kız veriyor, onu erkeğe değiştirin bakalım. Hadi. Mütosyonlar var, şunlar var, teknoloji var, bilim var, var da var da var. Gidiyor efendim, acaba ne var benim karnımdaki? Ne var acaba? Kız, ay ben erkek istiyordum. Çevir hadi bakalım onu. Var mı güç? Yok değil mi muhteremler? Ya, yok muhteremler. Onun için insan böyle tefekküre dalsa, insan kendi yapısında etana dalsa, ne çıkıyor sonuç? Allah birdir, yeleşanühü mülk onundur. O da azamet kudret sahibi odur böyle işte. Ne diyor bunu? Ne deniyor buna? Bahri tevhid deniyor. Bahri tevhid. Tevhid denizi. La sahile leha. Onun sahili yok ama. Sahili yok, kıyısı yok böyle. Tevhid denizi. Ama o deniz su değil. Ne var o denizde? O denizde aşkullah var muhtemelen. Muhabbetullah var. O denizde feyizler var. Feyizler var böyle. İnsanın insanlığı o denizde işte. İnsan o denize dalabilse, tevhid denizi. Allah'ın varlığı birliğinde. Yaratan o, yapan o, gece gününüzü yaratan Mevlam, bütün mülk onun böylece. Biz yöneten de Mevlam. Bir şey karışamıyoruz, bir şey karışamıyoruz hiç böylece. Bir şey karışamıyoruz. Peki, bu hale gelen kişi ne yapar şimdi bu duruma gelen kişi? Estağfirullah. Ellezine. İşte bunlar. Bu şekilde kalbinin derinliklerinden, gönlünden Allah-u Teala'ya yönelenler, o benim Rabbim diyenler, şu etrafı tepe gidip de ibret alanlar, yezkürûn Allah'a, Allah-u Teala Celle Şanühü zikir ederler. Allah hatırlarlar, onu zikrederler. Hep orayı oyunu görürler böylece. Neden? Diğer şeylere boş hayal görürler böylece. Abdülkadir Geylani Hazretleri muhteremler henüz daha çocukluk çağında sokağa çıkmış bir gün bakıyor arkadaşları oynuyorlar, yaşata oynuyorlar. Abdülkadir gel, bak oynayalım diyor çocuklar. Şöyle işi gitmiyor ama. Yani oynamak, gafil olmak, çocuk daha kendisi ama gönlüne gitmiyor, kalbi gitmiyor. Fakat arkadaş zorlu arkadaşları. Abi kadar gel be, oynayayım be bak, şöyle yapalım derken böyle bir yer gidecek oluyor. Bir ses duyuyor, gönlü, kalp gözü, kalp kulağına ses geliyor. Ya Abdülkadir, sen oyun için yaratılmadın, Allah yönel sen de. Eğer bir kişiye başıboş bırakılıyorsa, iyi değil muhtemelen bakınız. Şimdi gerçek müminler, Allah dostları, Allah'a yönelenler, hak yolu arayanlar, bunlar biraz yoldan çıktı mı, hemen bunlara şefkat tokatı hemen gelir bunlara böylece. Hemen. Hem başlayan bir şey gelir böylece. Bak. Öbürü artık yoldan çıkmış, her kötülüğü yapar, onun başına bir şey gelmez. Neden muhteremler? Şimdi mesela bir kişinin kendi evladı kışın çamurda dışarı çıktı mı ona anne baba sahip çıkarlar. Yavrum aman bak üşürsün üstün çamurlanır ya da yazın bak güneş çarpar, başına vurur, onu bırakmazlar. Dinlemeyip kaçarsa kulağını çekerler. Daha olmadı, bir tokat vururlar muhtemelen böyle. Efendim işte bahçılık oluyor, bahçılıklar oynuyorlar, onu oynasın. Sen gel bakayım buraya. Demek ki bir anne baba ne yapıyordu muhtemelen bak anne baba, kendi evladına sahip çıkıyor böylece. Onun icabında sözüyle, emirle, fermanla, olmasa kulağını çekerek, olmadı tokatla onu hizaya getiriyor böylece. İşte Allah-u Teala'dan Mevlamız da öz has kullarını böyle böyle başı bırakmak muhteremler. Bir gerçek mümin biraz yamuk gitti mi, biraz yoldan çıktı mı, hem başına bir şey gelir. Ceza hem başına bir şey gelir böylece. Böyle hizaya çekemeyelim kendisine. İşte Allah-u Teala'nın güzel kulu ne yapar bu kulları? يَذْكُرُونَ اللّٰهَ Allah Teala Celle Şanlığı zikir ederler, zikir ederler. Bu bir tabi düşünmeyle olur böyle, tefekkürle olur, dille olur, kalple olur. İstediği zikir çeşitleri vardır. İsteyen mesela Allah, Allah der Celle Şanlığı der. Yalnız tabi yalnız dil ile zikir olursa, eğer zikir kalbe gitmezse pek faydası olmaz muhtemelenler. Bir insan susamış, ağzı kurumuş, ağzından su aldı ama içmedi bu suyu, çalkayıp geri verdi. Evet o anda ağzının kuruluğu gider. Ağzı biraz rahatlar, serinler ama içi yine su diye yanar, içi tatmamaz muhtemelenler. Bunun için mutlaka zikirde kalpte beraber olacak. Dil, kalp. İkisi birleşti mi, artex uçları birleşti, lamba yanar. Lamba yanar muhtemelenler. Ama tek uçta lamba yanmaz muhtemelenler. İkisi bir aramızda gelmesi gerekiyor. Allah'a da zikrederken elden gelen tabi huzur. Allah, sondaki he mühim burada. Acele değil. Efendim işte şu kadar sayı yapmam da acele yapayım da sayı fazla olsun. Yok yok yok muhteremler. Yok böyle iş. Öyle kişi var. Bir defa Allah der, yer gök sarsılır. Öyle insan var böyle iş. Bir defa Allah der ya böyle der. Ama öyle der ama işte böyle iş. Biz bin defa deriz, kelime sarsılmayız muhteremler. Kelime sarsılmayız. Bir gün bir yolcunun biri bir camiye geçiyormuş caminin yanından. Tabi eski camiler ahşap, alçak camiler, minarede ahşap, alçak, kısa minareymiş. Bakıyor o yolcu, hoca ya da müezzin ezan okuyor, ezan okuyor minarede. Şöyle yapıyor yani yolcu, olmuyor, olmuyor diyor, olmuyor, olmuyor böyle diyor. Hoca biraz kızıyor, biraz da bakıyor durumuna, pek boş bir insan değil bu böyle diyor. Hoca ezanı bırakıyor, aşağı iniyor. Koşuyor peşinden, ne olur arkadaş, kardeş gel diyor. Ezanı sen oku bakayım diyor. Ya okuyamam, okuyacaksın böyle diyor. Israr ediyor. Çıkıyor minareye, şimdi bir dönüyor kıbleye. Şimdi bir derin bir tefekküre dalıyor böyle. Etrafına bir bakınıyor. Ondan sonra birden başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. Ancak O'dur büyük olan. Eşhedü en la ilahe illallah. Bunu deyince minar başı sallanmak derler. Minar sallanıyor bu şekilde böyle. Minar sallanıyor böyle. Cezbe geliyor bu şekilde. Bu şekilde böyle gayet böyle ahenkli böyle duygusal böyle yana yana böyle ezan okuyor ki gerçekten bütün cami etkileniyor, cami etkileniyor böylece. Herkes dışarı bunu dinliyorlar. Aşağı iniyor. Şöyle diyor. Benimki de olmadı. Ben yapamadım diyor. Efendim nasıl olmadı? Baksana minare sallandı ve cezbe geldi. Ama ben de sallamadım, kendim sallamadım diyor muhtemelen. İşte adı cemaatimiz. Bir şeyi eğer bilinçli yaparsak, mesela hanımlarımız için diyelim, gittiği yerde yine bir pasta türü görür, işte poğaça bir şey görür. Ne yapar? Hemen onun formülünü alır, yazar. Şu kadar yumurta, şu kadar şu, şu kadar şu, şu kadar şu, şu kadar şu. Karışacak. İşte ateşi hafif olacak, hızlı olacak, şu olacak, bu olacak, olacak, olacak bak. Bu kadar kuralları var. Bu kadar kuralları var bence. Bunlara uymadı mı? Olmuyor. Efendim ki kabarmadı. Nasıl yaptın? İşte şunu eksik yapmışım bak. Olmadı. Bak, değil mi muhtemelen bak. Yani bir tamam bundan bence. Yani bir poğaça yapmanın bile bu kadar kuralları var. Halbuki ne oluyor sonuçta? Kişi o en güzel pastayı, poğaçayı rengine yapılmış böyle. Gösteriş her şeyi güzel. İnsan ağzını çiğneyip çıkardın mı? Ya ben bunun için uğraşmıştım. Yani insan çiğnesin, yutmasın, çıkarsın, baksın ona. Kişi onu tekrar ağzına alamaz. Ben bunun için uğraşmışım. Bir pasta için bakın değil mi? Böyle. Bir poğaça için, bilmem ne için bu kadar uğraşıyor böyle işte. Hatta bir çay demlemede bile, aman demi güzel olmamış, bakıyoruz şey, çay da böyle, ta olmamış bunun demi. Diyor böyle şey. Ama ibadete gelince Allah kabul etsin. Oluyor mu? Olmuyor muhtemelen. Yapamıyoruz muhtemelen, yapamıyoruz bu şekilde böyle. Yapamıyoruz işte böyle. Yapamayınca da tabii ruhsal açıdan içimiz sıkıntıda, rıgıda istiyor. Şimdi yazın bakın, çiçeklere bakın yazın. Eğer çiçekle saksıda ise bakıyoruz zavallı çiçek kurumuş, solmaya başlamış. O çiçek bizden yalvarıyor. Ne istiyor bizden? Su, su diyor birbirimize. Su verdik mi? Canlanıyor. Şimdi insanda ruhu ne istiyor ruhta? O da ibadet ruhta böyle. Ruhun da gıdası var böyle şey. Ruh Allah'a diye yansın işte böyle. Ama gönülden densin böyle. Gönülden densin öyle istiyor. İşte Mevlamız buyuruyor. Allah'ın ulu sahibi olan kişiler Allah-u Teala zikrederler. Kıyamen ayakta oldukları halde de, ayakta da, yürürken de, işine giderken de, dikilip doğmuş beklerken de, işi yapıp ayakta Allah'ı zikrederler. Neden? Gönülden geliyor. Gönülden geliyor bence. Yani bir menba keşfedilmiş. Menba kaynıyor böyle. Kalpten geliyor bence. Dilden gelse inmiyor aşağı bak bence. Kalpten gelecek. Samimi olacak. Kul Mevla'yı sevecek. Kul Mevla'yı sevecek. Kul bilecek ki başka her şey yalan. Her şey boş. Her şey hayal bence. Kula Mevla yeter. Kul makam gelecek. Ayakta kul artık elinde olmadı Allah zikreder böyle. Nereye baksın? İbret alır. Ve kuruden oturduğu halde de oturuyor, dinleniyor, işi oturarak iş yapıyor. Her neyse demek ki oturduğu zaman da boş konuşamaz, öyle gaflette olamaz böyle. Allah-u Teala unutamaz, ondan kapamaz böyle şey. O feyiz, o tevhid denize girdi ya, aşka daldı, manevi feyizlere daldı. Ondan ruhu bir gıza cezbe aldı ruhu. Onun tadı feyizi aldı. Artık onu dünya nimete tatmin edemez ki artık onu. Evet yer tabii, ekmeğine yer ama fakat ibadet daha tatlı gelir kendisine. Oraya gelmişin kişi. Oturduğu yere yine Allah-u Teala'yı zikreder. Ve alâ cunûbihim celp yan demektir. Yanına yattığı zaman da, yatağın uzağında yattığı zaman da veya evin uzağında dinleniyor kanepede, o haldeyken yine Allah-u Teala'yı zikir eder. Biz ne yapıyoruz? Açıyoruz televizyona karşıdan. Çeşitli kanallar, yattığımız yerden bu şekilde. Bak muhteremler, neredeyim bak, nerelerdeyiz böyle. Ne kadar gaflete kopukuz yani böyle işte. Kopukuz gafleten böyle işte. Mevla'yı zikir ediyor bak bunu. Yattığı yerde de, oturduğu yerde de, ayakta da, yürüdüğü halde de hep Mevla'yı zikir ediyorlar bunlar böyle işte. Bundan bir usanç gelmiyor bunlara? Yani bir bıkkınlık gelmiyor mu bunlara? Gelmiyor usanç acaba? Maneviyatın tadı tadıldı mı? O zaman usanç değil de onların o bizim havayı solumamız gibi onların böyle şey. İnsan biraz tutsun burnuna, solumasa havayı ne yapıyor? İnsan sıkıntı böyle, patlı insan böyle şey. İnsan duramıyor böyle. Bak muhtemelen. Yani ölçü bu bakınız. Bu ölçüyü Evlullah veriyor böyle şey. Bir kişi diyorlar, nefesini tutsun, havayı solumasın, nefes almasın, versin, Ne kadar sabredebiliyor, ne kadar durabiliyor? Patlı insan böylece. Hemen açıyor ağzını, Hasan başlıyor. İşte o manevi zevki alanlar da, onlar da Allah'ı zikretmeden böyle duramıyorlar burada. Duramıyorlar böyle. Patlıyorlar böylece. Ondan zevk-i fiiz alırlar böylece. Ve yetefekkerûne. Ve bunlar Mevla biliyor, tefekkür de yaparlar, tefekkür de. Fî halkıs semâvâti vel erdi. Göklerin yaratılışını, yerin yaratılışında bunlar tefekkür de yaparlar. Allah Teala Celle Şanuhu, o güzel Mevlamız öyle bir yaratmış ki muhteremler, öyle yaratmış ki böylece. Her zerrede, yani bırakalım güneşteki, aydaki dengeyi, düzeni de çekim bırakalım da, her zerrede bir denge düzen var bakınız. Mesela atom diye bir şey var böylece. Aslında Yunanca kelime bu atom. Arapçası zerre. En küçük madde demektir. Şimdi atom mesela keşfedildi. Yarıldı. İçinde bir çekirdek var dediler. Bunda proton var, nöton var dediler. Etrafa dolaşan elektronlar var dediler bakınız. Doğru muhterem şimdi bakınız. Bir atomun çekirdeğinde kaç tane proton varsa o kadar elektron etrafına bak. Bak dengeye bak muhteremler. Atom sayısı vardır. Atom sayısı ona göre numaralı atom numaralı. Bir atomda, onun çekirdeğinde kaç tane proton varsa o kadar da elektron etrafına dönen elektron var. Sayı bak, eşit bak. Bak, dengeye bak mesela. Daha acayip bir var bak bundan bak. Daha acayip bir var. Bu protonlarda elektrik var, artı elektrik var. Elektron da etrafına dönüyor, eksi elektrik var. Neden? İkisi artı olsa bir iterler bak, iterler. Bunun için Mevlam bak birine artı veriyor, elektron dönüyor etrafında, ona eksi yüklü böyle, onların şekli dağılmıyor, kaçmıyor onlar böyle. Ya bakın muhteremler, iğne ucunda belki kaç milyon atom var. Yani o kadar küçük küçük küçük atom var böyle. Hayır edemeyiz, o kadar küçük. Ama o küçücük atomda bile, bak Allah-u Teala kurduğu bir denge düzen kuralı var böylece. Onun da bir çekim kanunu var böylece. O da bir şeye bağlı bu şekilde böylece. Ona bağlı. Çiçekler, bak meyveler, sebzeler. Nerede oluyor bunlar muhteremlerde? Yani düşünelim böyle. Allah'a şükreder muhteremler. Kuru bir toprağa bakınız. Kupkuru toprak. Bir şey vermiyor. Su istiyor. Su veriyoruz, çamur oluyor bakınız değil mi? Çamur oluyor böyle. O çamurdan ne çıkıyor çamurdan? Sebzeler, meyveler, tahıllar. Mesela mevsimde üşüyoruz, karpuza bakıyoruz böyle işte. Kocaman karpuz. O çamurdan, topraktan çıkmış bakınız böyle. Nasıl büyümüş, nasıl şekil almış. Onun bir de muhafazası bakın böyle. Ambalajı var. Eğer karpuzun kabuğu daha ince olsa ambalajı ezilir. Et gibi olur, yenmez bak muhteremler bakınız. Yumurtanın da ambalajı var, kabuğu var. O kalın olsa kırılmaz. Ceviz gibi vurursun keserle, çekişle, o zaman akar gider. Bak muhteremler. Yani her şeyde nereye baksak Allah'ın koyduğu bir denge düzen kuralı her şeyde var böylece bakınız. Yani yumurtanın kabuğunun dayanıklılığı, onun gücü, zayıflığı ona göre denge kanuna göre yapılmış böylece. Karpuzun bunu yapılmış böyle. O karpuzun rengini veren kim muhteremde? Kara toprak böylece. Ona tadı veren kim? Ona suyu veren kim bu şekilde böylece? İşte demek ki düşündüğümüz zaman nereye bakarsa bakalım bir denge düzen kuralı var böyle işte. Denge düzen kuralı var. Hatta öyle ki mesela su olmayan bir yerde, bir çorak bir yerde büyük bir suni göl yapılsın. Orada iklim değişiyor bakınız. Hatta barış yapılan yer iklimi değişiyor bakınız. Allah'ın koyduğu denge bozuluyor. İklimi değişiyor orada böyle işte. Onun kuyu denge düzen kuralları böylece. Mesela bulut geliyor, bazen kara bulut. Yağmur yağmıyor ama. Bakıyoruz kapkara yağmur bulutları, yağmur yağmıyor. Neden yağmıyor acaba? Şimdi yerde elektrik var, eksi elektrik var böyle şey. Bulutların bazısında elektrik eksi, bazı artı oluyor bakın işte bulutlar böyle. Hepsi aynı olmuyor bulutlar böyle şey. Şimdi o buluttaki elektrik, o da eksi ise ne yapıyor? Yer onu itiyor, çekmiyor. Oraya yağmur yağmıyor böyle. Tam hava kararıyor, bulut dönüyor, her taraf kapkara oluyor. Ama hava yağmıyor. Nasıl yağsın ki? O da eksi yüklü, yer eksi elektrik var böyle. Bunu itiyorlar bu şekilde. Eğer o buluta artı yüklü elektrik varsa, hem onu çekiyor muhtemelen. Çekiyor oraya, onu çekiyor. Yağmıyor bakın böylece. Yani adı cemaatimiz, yani Allah'ın bakın kudreti değil mi? Öyle kudreti azameti böyle. O her şey bir denge düzen kurulu koyun Mevlam böylece. Her şeyde hiçbir şey rastlantı başıboş değil. Değil muhteremler. Aslında inkarcılık zor yani. Ateistlik zor aslında böylece. Bu denge düzen de efendim bu tesadüfen işte. Peki o tesadüfen ama bütün kainat bu şekilde. Şu insanlara bakalım bak. Bu kadar insan var. Bu kadar gelmiş, geçmiş, gelecek insan var. Ama hiçbiri birbirine benzemiyorlar. Ne karşı birbirine bir şey benziyor böyle. Karşıdan benzer gibi göründür, yan yana koy, o başka, bu başka mıdır bak. Her insanın sesi başka, parmak izi başka böyle şey. Nereye bakarsa ibret var muhtemelen. Rabbena, şimdi ey bizim Rabbimiz, مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Ya Rabbi, sen bunları boş yaratmadın Ya Rabbi. Abes, anlamsız, gereksiz, hiç ama hiçbir zerre yok. Bir zerre yok muhtemelenler. Mesela karınca olmasın, leş kokar bütün her taraf. Leş kokar böyle şey. Abinin fare ölür, bir şey ölür, bir böcek ölür, bir şey ölür. Ne yapıyor? Karıncalar üşüyor başına, onu tamamen temizliyor muhtemelen. Temizler böyle şey. Sübhaneke Ya Rabbi seni tesbih ederiz, tesbih. Ne de tesbih? Tabi bu bilimiz şey boncuk değil mi? Tesbih. Allah Teala'yı tesbih etme yani Sübhanallah anlamını taşıyan bir kelime kullanma. Fakat bunun anlamı da ne? Allah Teala Mevlamızı her türlü noksan sıfattan tenzih etme. Noksan sıfat. Yani görememe, bir şeyi bilememe, bir şey gücü yetmeme, Allah için bunlar haşa söz konusu değil böyle şey. Allah-u Teala Sübhan'dır işte. Allah-u Teala her şeyi her an görüyor böyle. Onun için gizli yok. Nasıl gizli? Her şeyi yaratmış ya. Yerin altını o yaratmış. Bizi o yaratmış derler. Hatta Mevlam soruyor, Sebillah, Elâ-i âlemü men halak. Allah bilmez mi gizli şeyleri? Kim yarattı onu? Mevlam buraya. İşte Sübhaneke. Ya Rabbi sen her şeyi görürsün Ya Rabbi. Her şeyi biliyorsun Ya Rabbi. Her şeye gücün yeter Ya Rabbi. Fekina. Fekina. Bu da fe, fe takibiye. Hem anlamında. Kı, koru, muhafaza eyle. Na, bize. Bakın tek kelimede üç şey bir araya gelir böyle. Üç ayrım anlamı ayrı. Fekina. Ya Rabbi ne olur bizleri hemen Ya Rabbi onlar azabından bizleri koru Ya Rabbi. Azabın ne arkadan geliyor? Azabınlar ateşin azabından yani bizleri cehennem azabından aman koru Ya Rabbi. Allah-u Teala sığınma. Bunu kim söylüyor? Bak şimdi muhteremler. Kim bunu söylüyor? Ul elbab olanlar. Yani kalbi açılmış, gönlü açılmış böyle, keşfi açılmış böyle şey. O tevhid denizine dalmış, aşk muhabbete dalmış, kendini Mevla'ya vermiş böyle şey. Artık içli dışı zikir olmuş böyle şey. Allah'a diye yanmış böyle. Her ibret alanlar, bak bunlar bir ne yapıyor, bunlar ne yapıyorlar? Allah'tan korkuyorlar. Aman Ya Rabbi, aman Ya Rabbi bizleri o cehennemin azabından aman koru Ya Rabbi. Cehennem azabından bizleri koru Ya Rabbi diyorlar bunlar. dememiz gerekiyor bizim tabi. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, inneke, muhakkak ki sen ya Rabbi, men tüdühilin nare, kimi o cehenneme atarsan bak. Tüdühilin nare. Sen ya Rabbi, kimi o cehenneme atarsan. Fekad ehzeyte. Onu tam orada aşağılamış olursun. Yani cehennem aşağılı bir yer böyle. Horlanma yeri. Hem azap var. Azap, bedensel azap. Ateşte yanmak. Buharlar, gayyalar, zekum ağaçları, şunlar bunlar. Bunlar bedensel azap. Bir aşağılanma, o da ruhsal azap. Azap. Neden? Yani dünyada onurundan dolayı, kibrinden dolayı büyüklenenler, hele belirli makamlara, şeylere gelenler böylece, yetkisi gücü olanlar, haşa Allah tanımazlar, peygamber tanımazlar, Kur'an tanımazlar, şunu tanımazlar, benim derler. Benim derler. Hatta bazıları kalktılar, ilah Rabbiniz benim dedi bile. O şeye geldiler. İşte Mevlam buyuruyor, bunlar cehennemde hem bedensel yönden azap görecekler. O yanma böyle. Yüzleri yanacak böyle. Dişleri sırıtacak böyle. Kara kimi olacaklar böyle. Çılgın gibi olacaklar. Bir de aşağılanma. Aşağılanma. O zebanide bunlara saldıracaklar böyle. Aşağılanacaklar bunlar. Bu da nedir? Ruhsal azap. Ruhsal azap vereceğim. Bir de bunlarda ne olacak? Pişmanlık olacak. Pişmanlık yani. İmkanı varken o dünyada imkanı kullanamadı. İmkanı kullanamadı böylece. Ah! Muazzam pişmanlık böylece. Ah işte pişmanlık aldandı o dünyaya. O makama aldandı. O rütbeye aldandı böylece. O malı aldandı. Orada ebedi kalırım zannetti. Unuttu bu ölümü unuttu. İşte muazzam pişmanlık, çılgınlık içerisinde hem ruhsu azap, hem pişmanlık, hem azap. Nasir. Ve Mevlam buyuruyor, Zamil Ensar, Allah korusun cehennemde o zalimler için yardımcı yok Mevlam buyuruyor. Yardımcı yok bakınız. Onlara şefaat yok. Orada şefaat yok. Sonra cehennemde kimse yardım edemiyor. Dünyada Allah korusun deprem oluyor mesela. Kişi ne yapıyor? Eğer kendini biraz kurtarabilmişse, eşine, çocuğuna yardım ediyor. Sonra çevresi yardım ediyor insan. Yardımlaşma var. Hatta denize düşen bile bir kişiler mesela bir gemi batsa bile yine burada bir yardımcı olabiliyor böylece. Ama Allah korusun cehennemde bu olmayacak muhtemelen. Olmayacak böylece. Hatta ayet-i kerimede geliyor. Diyecek ki bazı kişiler ya Rabbi, ya Rabbi bizi baştan çıkaran o büyükler vardı ya onlar bile göster ya Rabbi. Onunla ayak altını çiğneyelim onları ya Rabbi diyecekler muhtemelenler. Çünkü her şeyin bir önderleri var böyle. Yani inkarcılığın önderleri var böyle. İdeolojisi atmış, şunlara görüş atmış, şunlar bunlar yapmış, din karşıtı muazzam çalışmış yapmış. Etrafın bir şeyini toplamış. Ona dünyada bağlılar. Bir bağlılık için koşuşuyorlar. Ama ne yapıyor cehenneme girince ya Rabbi arayacak onu hep. Ya Rabbi onu göster. Onu ayağım altına çiğneyim onu ya Rabbi diyecekler bu şekilde böyle. Hıncından. Muhtemelen. Rabbena. Mevlam buyuruyor. Bunu artık şimdi dua bölümüne geçişini burada. Rabbena. Ey bizim Rabbimiz. Bizi yaratan Rabbimiz. Bizi yönetir Rabbimiz. İnnena simnadiyen. İnnena bizler işittik münadi. Bir çağırıcı, daveten çağırdık. Yani imanı iman davet ediyor. İman davet ediyor. Kim bu? Tabii peygamberimiz. Sonra sahabeler, tabi'in. Demek ki günümüze kadar bir gele gele böyle biz İslam'a çağıranlar. Hak yoluna çağıranlar. En aminü bir Rabbiküm. En şunu bir çağırırlar ki Rabbinizi iman ediniz. O Rabbiniz birdir. Allah birdir. Mülk O'nundur. Bakınız. Her bir zerrede, her bir kürede, her damlada O'nun kudret azameti var. Fe amennâ. Biz iman ettik ya Rabbi. Ettik elhamdülillah. Fe amennâ. Biz elhamdülillah iman ettik. Rabbena, şimdi dua ediyoruz burada. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, feğfir lena zünubena. Feğfir lena zünubena. Aman ya Rabbi, bizim günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Zünub, zemin çoğulu, günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Affeyle. Muhteremler, bir kişi gafletteyken günahlarını göremez. O kişi Allah'tan gaflette ise o kişi kendine gafildir. O kişi kendinin sonucunu düşünemez. Akıbetini düşünemez kişiye. O kişi katı gafletedir. Bu kişiler günahlarını göremezler böyle. Bir cumadan cumaya camiye gider. İşte orada bir kumbaraya, bir şeye, bir kasaya, bir milyon para atar. Bir fakire biraz bir şey verir. Ona göre, Allah kabul etsin, tamam, o sırat köpüğü geçti o, ona göre böyle şey. Yani, halbuki bakınız, Allah'ın gerçek kulları, Allah dostları, o Allah-u Teala'yı bilenler, Allah bilenler, o Mevla ne azamet sahibi, ne kudret sahibi Mevlamız böyle şey. Mülk O'nun muhtemelen bak. Yani arş ferk O'nun böyle şey. O'nun bir emrine bakıyor her şey. Kün feyekün bak. Kün feyekün. O dilediği anda ol dedi mi, oluyor böyle. Kıyamette kopar. Yeni denge düzene kurulur. Mahşer kurulur böylece. Bütün mülk O'nun. Kim karışabiliyor? Kimin bir zerre kadar hissesi var şu kainatı muhtemelen. Bırakalım kainatı. Şu bedene kim karışabiliyor? Hücreleri kim diziyor? Organları kim yerleştiriyor? Bir de organlar sistem var mesela bak. Solunum sistemi burundan başlıyor. Efendim, gırtlak var, solunum sütunda, bunlar var böylece, gidiyor bunlar böylece. Bunları yapan kim muhtemelen de? İnsan kendine karışamıyor böylece. Gök gürlüyor, korkuyoruz. Yıldırımdan korkuyoruz böylece. Hava soğukluğa geliyor, korkuyoruz. Yağıştan korkuyoruz. Deprem oluyor, korkuyoruz. Kim yapıyor bunları? Yapan kim bunları bak. İşte uyanan kişiler, Allah'ı bilenler böyle. Gönülleri uyananlar, Allah'a yönelenler, bunlar Allah'ın büyüklüğünü bildiği ölçüde kendine aczini biliyorlar. Kul aczi mutlakta. Aczi mutlak kulu böyle şey. Efendim yaparım. Ne yaparsın? Elindeki sinir sistemin beyindeki bir merkeze bağlı. Orada bir hücreye bağlı. Onu idare ediyor böylece ya. O da kime bağlı? Bana Mevlam dur dedi mi, merkez duruyor. El kaldı boş bak, hadi. Ona bakalım. Hani benim diyenler? Ya. Harun Reşit Hazretleri, Harun Reşit, Abbasilerin en büyük hükümdarıydı böyle, para döneminde. Gurbette öldü böyle, sefe giderken böyle. Gurbette hastalandı. Ağır hasta öleceği anladı. Açtı gözünü, şu ayet-i kerime okudu. Estağfirullah. Heleke anni sultaniye. Heleke anni sultaniye. Artık saltanatım helak oldu, bitti gitti ya. Yok artık saltanatım artık. Böyle. Benim değilmiş o. İktidardayken, o döneminde dünyanın süper gücünün de başkanı. Yani dünya avucunda o anda böyle. Öyle bir şeyde. Öyle makam mevkide, ama artık öleceğini anladı, artık dili pelteleşti, el ayağı hareket edemiyor, solunum zorlaştı, öleceğini fark etti, açtı gözünü, heleke anni sultaniye, saltanatın bitti gitti, o benim değilmiş o, ben orada emanetçiymişim dedi o zamanlar. İşte uyanan kişi ne yapıyor? Dünya daha önce uyanan kişi tabii. İnsan günahlarını görmeye başlıyor. Nedir günah muhteremler? Onu bilebilsek değil mi? Nedir günah? Allah'a karşı isyan, suç Allah'a karşı inşallah. Yani gerçekten yani korkunç bir cürüm. Korkunç cürüm ama böyle şey. Efendim işte küçük günah mı, büyük günah mı, çok büyük günah mı? Bırak sen onları bunlara be. Sen bırak onları bunlara be. Ya. Sen kalk da bir üst rütbedekine bir ufak söz söyle bakalım. Bir makama giderken, üst makam giderken hele şeye bakayım, bir tertiplerime bakalım, kendine bakalım böyle, edebini alma bakalım. Ya muhteremler böyle şey. Ne demek değil mi? Allah Celleşan Rabbül Alemin bakınız. Rabbül Alemin böyle şey. Mülk onun böyle. Melek de Allah titriyor, melek de Allah titriyor böyle şey. O büyük Allah'a karşı haşa saygısızlık, edepsizlik böyle, isyan etmek. Bu işi ne yapıyor demek ki? Kişi uyanınca, Allah bildikçe aklına geliyor, ya Rabbi, ah ya Rabbi, ben ne yapmışım ya Rabbi? Sen emretmişsin namaz kıl diye, ben kılmamışım ya Rabbi. Ya, harama bakmışım, yalan söylemişim, işte şunu ya bunu yapmışım, günah kerama başlıyor. Ne yapayım burada? Aman ya Rabbi, günahlarımızı afet bağışla ya Rabbi. Ve kefir anla seyyiatına. Ve kefir anla seyyiatına, seyye kötülüklerimiz böyle. Kötü işlerimizi de o anda ört gizle ya Rabbi. Biri demek ki zünü bana buradaki yapamadığımız noksanlarımız, yani tam yaşayamadık, tam yapamadık, namaz kılırsa tam kılamadık, Allah'ı zikredemedik tam, ona layık kulluk edemedik, öbürü de siyatımızda ört gizle ya Rabbi. Yaptığımız kötülüklerde sen gizle ya Rabbi, onlara maaş gizle vurma ya Rabbi. Ve teveffena meal ebrar. Mevlam buyuruyor, sonunda bizleri ya Rabbi, ebrarla beraber öldür ya Rabbi, ebrar. Ebrar, birin çoğulu, bir demek tekvadan daha üstün. Allah yönelmiş böyle, Allah bağlanmış, Allah diye yanmış. Ya Rabbi, bizi vefat ettirirken de, ölüm haldeyken de, onların gibi ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bak, onların ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. İşte o anda, o halde ölmek kişinin büyük bayramı muhteremdir. Bayram böyle şey. Yani son anda o halde ölmek böyle şey. Bir rüyasından görmüş İmam Rabbani Hazretleri'ni. Kendisi zamanın ne derdi onlara? Bir şey değil, daha üstü bir şey vardı. Unuttum bu işin, aklım gelmiyor. Öyle zaman kendisi büyük evlullah muhteremler. Onu bir rüyasından görmüş. Mübarek zat yatmış yatağında, onu rüyada görüyor yatmış yatağında. Böyle dikkatini bir noktaya dikmiş, öylece bir, sanki bir beklemede böyle, heyecanlı beklemede. O kişi buna soruyor, ya imam, ne oldu sana? Ne böyle durumdasın? Korkuyorum, acaba nasıl öleceğimi bilemiyorum diyor. Bak, nasıl öleceğimi bilemiyorum diyor. Bilemiyorum diyor. Korkudayken ona müjde geliyor. Ey İmam Rabbi kulum, bana dön, sen razıyım diye ona müjde geliyor muhteremler. İşte bir insana son nefesinde, ki Mevlam nasip edin cümle inşallah muhteremler böylece, o müjdeyi alarak ölmek, yani Mevlam buyuracak ki, kulum bana dön, râdiyeten merdiye. Yani bu müjdeyi almak. Mevlam buyuruyor bak. İrci'i ila Rabbik. Bak. İrci'i, kulum dön gel. Bak ne oldu? İrci'i, bak burada ayın çekiliyor burada muhtemelen. Yani çok incelikler ayet-i kerimede de ben tabi giremeyeceğim fazla şimdi. İrci, dön. İrci'i, kulum bana dön. Bak muhtemelen. Buradaki bir o ya var ayını çeken, bütün iş bundan ver. İrci'i, kulum dön bana gel. Bak. Son anda böylece. Ölüm yatağında, ecelini bekliyor, korkuduğu anda Mevlam buyuracak ki, kulum dön bana gel, kulum bana gel. Râdiyeten merdiyye. Sen benden razısın, ben sen razıyım kulum, gel bana kulum. O anda o kişiye, o kula makamı, mevkii gösterilecek. Cennetteki makamı görecek böyle işte. Bakacak, açıyor tabii. O zaman şey kalmıyor böyle, engel kalmıyor. Tavan çatı kalmıyor, engel kalıyor. Kul bakacak ki cennetteki makamını görecek. Gözlerin görmediği böyle. Kulakların duymadığı, kulun hayal edemeyeceği güzellikler. Güzelliklerin ötesinde. Şaşalı, başka bir alem, başka bir şey. Kul oraya bakacak ki orada melekler onun için düzüyorlar böyle. Huller onun için koşuyorlar. Kul oraya bakarken ne yapacak ama muhteremler bakınız. Orada utanacak kul ama. O var muhteremler. O anda kul utanacak, utanacak muhterem. Utanacak kul ama böyle şey. Ne utanacak? Ya Rabbi, Ya Rabbi, sana kulluk edememişim bakınız. Ne kadar kul evliya da olsun, hangi makama gelirse gelsin, Allah'ın o büyük nimeti karşısında kul utanacak. Utanacak böyle kul böyle. Ya Rabbi, Rabbim seni bilememişim ben. Sana kulluk edememişim Ya Rabbi. Utanacak ama oraya bakarken az önce canını alacak. Hiç ölüm farkına varmayacak bile muhtemelen. Neden? O Allah'tan razı. Allah ondan razı. Azrail kim? Zebani kim oluyor muhtemelen? Kim oluyor böylece? Kabri kim? Melekler kim oluyor ona? Kim ona karışabiliyor böyle? Ona kim karışabiliyor bu şekilde? İşte adı cemaatim. İnşallah Rabbim nasip etsin cümle inşallah böyle. Uyanmayı muhtemelen. Bir işim nasip etsin inşallah. İlla tarafı Fatiha. Muhtemelen cemaatimiz buraya soru koymuşlar. Şimdi ben burada soru cevap vermeyeyim burada. Çekim yapıldığı için.